Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ramazanınız hoş geçsin. Cenab-ı Hak bu mübarek ayda ikram ettiği, ihsan ettiği hayırların cümlesinden en çok şekilde istifade etmeyi cümlenize, hepimize, kardeşlerimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Sohbetimdeki ilk hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan efendim Taberani Evsatında Beyhaki de kitabında kaydetmiş, İbn Hibban'da sahihinde kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini teberrüken okuyalım, çünkü esas olan odur. Onun açıklamaları vesaireleri bizim sözlerimizdir. Aslını ilk önce bir dinleyelim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El a'malu indallahi azze ve celle sebun, amelani muciban ve amelani bi emtalihma ve amelin bi aşri emtalihi ve amelin bi sebi'imye ve amelin la ya'lemu sevabe amilihi illallahu azze ve celle. Fe emmel muciban fe men lakiyallaha ya'buduhu muhlisen la yüşrikü bihi şey'en vecebet lehul cenne ve men lakiyallaha kad eşrake bihi vecebet lehul nar. Ve men amile seyyiyeten cüziye biha ve men erade en ya'mele haseneten felem ya'melha cüziye misleha. Ve men amile haseneten cüziye aşren ve men enfaka malehu fi sebilillahi du'fet lehu nefakatuhu eddirhamu bisebimiye ve dinaru bisebimiye. Ve siyamu lillahi azze ve celle la ya'lemu sevabe amilihi illallahu azze ve celle. Sadaka Resulullah fî mâ kâl evke mâ kâl. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu mübarek Abdullah'ın rivayet ettiği hadis, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el a'malu indallahi azze ve celle seb'un. Allahu Teala Hazretlerinin nazarında, Allah katında, Allah yanında işlenen kulların ibadetleri, amelleri, icraatları 7 tabakadır, 7 çeşittir. Bunun amelani muciban, 2 tanesi, 2 icraat, kulun yaptığı 2 efendim faaliyet gerektiricidir. Neyi gerektirdiğini sonra açıklamada göreceğiz. Gerektirici amellerdir. Ve amelani bi emsalihima, 2 icraat daha vardır, 2 amel daha vardır amellerinden kulların. Bunlar da bir emsalihima, misliyle mukabele, mükafat kazandırır insana. Yani aynen bire bir mükafat kazandırır. Ve amelin bir aşırı emsalihi, bir tanesi de kul bir şey yapar, onların neler olduğunu göreceğiz. 10 misli mükafat verir Allahu Teala Hazretleri. Ve amelin bir sebimiye, bir de bir amel vardır ki onun mükafatı, bir icraatı, kulun ibadeti vardır ki o 1'e 700'dür. Ve amelün la ya'lemu sevabe amilihi illallahu azze ve celle. Bir de bir ameli, ibadeti vardır ki kulun onun sevabının yani ne kadar olduğunu aziz ve celil olan Allah'tan başkası bilmez diyor. Efendimiz önce böyle kapalı olarak söylüyor. Tabi kapalı olarak söylenen bir söz merak uyandırır. Acaba şu neymiş, acaba şu neymiş diye dinleyenler daha büyük bir aşk ve şevk ile ve merakla dinlerler. Siz de herhalde bu 7 çeşit mükafatlandırılışına göre efendim 7 tabakaya ayrılan bu 7 tür amel, ibadet, icraat, efendim faaliyet nelerdir diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi Efendimizin açıklamasından biz de size anlatalım. Teemmel muciban. Bu 2 tanesi gerektirici, icap ettirici ameldi. Bunları söylüyor Efendimiz. Bir, femen lakiyallaha ya'buduhu muhlisen la yüşrikü bihi şey'en vecebet lehul cenne. Her kim ki Allahu Teala Hazretlerine İhlasla ibadet ediyorken, hiçbir şeyi ona şerik koşmamışken, şirke düşmemişken kavuşursa, yani böyle muhlis bir kul olarak, ihlaslı bir kul olarak, hiç şirk olmadan imanında, şirke düşmeden Allah'a kavuşmuşsa, vecebet lehul cenne, onun böyle yaşamı böyle ibadet edişi, bu hayatı ona cenneti gerekli kılar. Yani böyle bir kul cennete girer. Allah hepimizi ihlasıyla Allah'a halis muhlis, yalnız ve yalnız sadece ve sadece Allah'a kulluk etmeyi, kula kul olmamayı veyahut tağuta veya gayrullah'a kulluk etmemeyi nasip etsin Allah. Sırf kendisine efendim şirk koşmadan kulluk etmeyi nasip etsin. Çok önemli bu. Her şeyin temeli. Çünkü şirk koştu mu Allah müşrikleri efendim cehenneme atacak kesin. Cennetine sokmayacak kesin. Affetmeyecek kesin. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kesin olduğu belirtilmiştir. Çok tehlikeli. Hiç şirke düşmemeye son derece dikkat etmesi lazım cümle cihan halkının. Elhamdülillah biz Müslümanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Allah'ın varlığını, birliğini söylüyoruz, inanıyoruz ve şirk koşmuyoruz. Puta tapmıyoruz, haça tapmıyoruz, heykele tapmıyoruz. Maddi efendim fani şeylere, varlıklara tapmıyoruz. Kimisi yıldıza tapar, güneşe, aya tapar. Kimisi dağa, tepeye, pınara tapar. Efendim kutsal bir şeyler edinir. Kimisi bazı hayvanlara tapıyor vesaire. Elhamdülillah biz halis muhlis efendim ehli tevhidiz. İnşallah bu sene ve bu asır ve bu 1000 yıl tevhid asrı olacak. Şirk tamamen yeryüzünden zamanla kalkacak. Bir gerektirici amel bu. İnsan şirk koşmadan ihlasla yaşar, Allah'a kavuşursa, ölürse cennet ona gerekli olur, vacip olur. Demek gerektirici şey bu birisi. Ve men lakiya Allah'a kad eşrefe bihi ve cebet lehun nar. Buna mukabil bir kimse de Allah'a müşrik olarak, şirk koşmuş olarak kavuşursa, yani müşrik olarak ölürse, kafir olarak ölürse ve cebet lehun nar. Dikkat ederseniz burada Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini açıklamamız lazım. İyice bilinsin. Yani benim de bir inancım var. Ben de Tanrı'ya inanıyorum diyor bazı kimseler. Bizim dindarlığımızı görünce veyahut bizim onlara teklifimizi duyunca benim de inancım var. İnancım var ama niye inanıyorsun? Her inanç makbul değil. Ya ben Allah'a inanıyorum. İnanıyorsun ama o da yeterli değil. Yani Allah'ın istediği tarzda eksiksiz tam inanmak ve imanın gereğini yapmak lazım. Onun için efendim inandığı şeyin ne olduğu çok önemli. Soruyorsun ben Tanrı'ya inanıyorum. Senin Tanrı dediğin nedir diye kurcaladığın zaman altından gene şirk çıkıyor, gene putperestlik çıkıyor, gene maddeperestlik çıkıyor. Olmaz. Kim Allah'a şirk koşmuş olarak, yani bak inancı var, dini var ama şirk koşmuş olarak yaşamış, efendim tamamen yani Allah'ı inkar eden, tamamen dinsiz, kapkara, kıpkızıl değil. Öyle de olsa şirk koşarak ibadet etmiş bile olsa vecebet lehunnar, bu yaşam tarzı da ona cehennemi gerekli kılar. Gerekli kılan iki amelin ikincisi bu. Bu da cehenneme mutlaka girer. Cehennem buna vacip olur. İşte vacip kılıcı iki amel bu. İmanla göçerse cennet vacip olur. Küfürle, şirkle göçerse cehennem vacip olur. Yani mutlaka, gerekli, mutlaka öyle olur. Gelelim ikinci sınıfa. Yani misli misline, birebir karşılığı verilen ibadet ve amel. Men amile seyyiyeten cüziye biha. Kim bir kötülük işlerse misline bir ceza alır, bir günah kazanır. Seyyiyenin, günahın karşılığı bir ilahi ceza tahakkuk eder. Birebir. Bu bir. Kötülüğün karşılığı bir ceza, bir günah. Ve men erade en ya'mele haseneden felem ya'melha cüziye misleha. Bir de iyi bir şeyi yapmaya niyet etti ama hasene işlemeye, güzel bir şey yapmaya niyetlendi ama felem ya'melha. Yapmadı, yapamadı, yapmadı, fırsat olmadı, ömrü yetmedi, gücü yetmedi, ulaşamadı, olamadı. Tamam. Yapamayana da cüziye misleha. O niyet ettiği işin sevabı misli misline birebir verilir yapmış gibi. Mesela diyelim ki ben canı gönülden istiyorum kendi başıma hiç kimsenin parasını almadan sırf kendi hayırıma efendim bir cami yaptırayım. İstiyorum bunu, canı gönülden istiyorum ama yapamadım. Yapamadan ölürse insan misli misline niyet etti de yapamadı, öldü. O zaman misli misline mükafatlandırılır. Mesela falanca kimseye gideyim şu kadar hayır yapayım. dedi, yapamadı. Niyet ettiği için misli misline sevap alır. Bunun gibi sayısız misaller bulunabilir. Gelelim üçüncü, beşinci oluyor. İki daha, dört etti. Beşinci. Ve men amile haseneten cüziye aşra. Beşinci cinse geldik şimdi. Kim bir iyilik işlerse, ibadet, taat, hayırlı, güzel, Allah'ın sevdiği bir icraat yaparsa, hasene işlerse, cüziye aşren. 10 misli mükafat verir Allah. Bire bir vermez, bire on verir. %100 kar etmez, %1000 kar eder iyiliği yapan kimse. Bu da 6. çeşit oldu. 2-4, 5. çeşit oldu. Efendim, 6. çeşidi kendimiz söylüyoruz, rakamları hatırda iyi kalsın diye. Hadis-i şerifte bu 6. diye ifade etmiyor Peygamber Efendimiz ama biz takip edilsin diye rakamları söylüyoruz. Ve men enfaka malehu fi sebilillah du'ifat lehu nafakatuhu eddirhemu bi sebimiye ve dinaru bi sebimiye. Kim malını Allah yolunda infak ederse, ne demek? Allah yoluna parasını hayır olarak verirse demek. Parasını Allah yoluna bir insan verirse. Tabi Allah yolu nedir? Efendim onu açıklayacağım. Du'ifettehu nafakatuhu. Nafakası, o verdiği hayrı, hasenatı kat kat kat kat arttırılır bu kişiye. Eddirhamu bisebimi. Dirhemi 700 dirhem mukabili. Yani 700 dirhem vermiş gibi 700 misli mükafatlandırılır. Ve dinarı bir sebimiye, efendim, dinarı 700 misli. Yani lira harcamışsa 700, kuruş harcamışsa kuruş, altın harcamışsa altın, dolar harcamışsa dolar, mark harcamışsa mark, 700. 700 geliyor. Şimdi bu fi sebilillah harcamak ne olur? Bir, en başta fi sebilillah hadisinden efendim öğrendiğimiz fi sebilillahları sayalım. Cihada para verirse, Allah yolunda cihada masraf yaparsa bu fi sebilillah cihattır. Bunun sevabı 1'e 700'dür. Başka fi sebilillah nedir? Hac ve ömreye efendim harcanan paralar, orası da hac yolu, hac yolu, ömre yolu da, o da fi sebilillah'tır. Oraya harcanan paralar da 1'e 700 olur. Başka, ilme harcanan para da 1'e 700'dür. Çocuğunu okutsun diye, öğrensin, alim olsun diye falanca yere gönderdi, filanca alimin efendim dersine kattı, onun masrafına da katlanıyor. İlim yolu da 1'e 700'dür. Efendim, böyle çeşitli şekillerde olabilir bu 1'e 700 olma şekli. Etti 6. Yedincisi de bizim bu Ramazanımızla, orucumuzla ilgili. Ve sıyamu lillahi azze ve celle, la ya'lemu sevabe amilihi illallahu azze ve celle. Oruç ise, diyor Peygamber Efendimiz, Allah aziz ve celil olan Allahu Teala hazretlerinindir. Onun içindir. Lillah, li gelirse bir kelimenin başına, için manasına da gelir. Efendim, oruç Allah içindir. Tabi bütün ibadetler Allah için yapılıyor ama efendim bir de li harfi gelirse o onun malıdır. Mülkiyet ifade eder. Oruç Allah'ındır. Allah'ındır. Yani mükafatını la ya'lemu sevabı amilihi, oruç tutanın sevabının ne miktar olduğunu illallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'tan gayrısı bilmez. Bu ne demek? Bir gayri hesap demek. Hesaba sığmaz demek. Çünkü oruç sabırdır. Sabırın bir gayri hesap olduğunu da Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Yani 700'den de fazladır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın çok çok sevdiği, çok sevap kazandırıcı, çok güzel bir ibadet olan orucumuzu güzel bir oruç olarak tutmaya çok dikkat edelim. Güzel bir oruç. Güzel oruç nasıl olur? Efendim, ilk konuşmamda, cuma konuşmamda da anlatmıştım. Tekrar da etmek istemiyorum ama tekrar etmeden de olmaz. Güzel oruç sadece aç ve susuz kalmak değil, bütün azasına, gözüne, kulağına, eline, midesine, ayağına efendim günah yaptırtmamak, hepsini günahtan korumak, hepsinde perhiz yapmak, midesine efendim haramı sokmamak, gözüyle harama bakmamak, kulağıyla haramı duymamak, elini harama uzatmamak, ayağıyla günaha varmamak. Şimdi Ramazan ayı oluyor. Bakıyorum ben efendim yayınlara. Yani eğlence, keyif, şarkı, türkü, efendim alkış, oynama efendim. Allah Allah, Sübhanallah. Ramazan oruç ibadet ayı. Sevap kazanacak işler yapmak lazım. Haramlardan, günahlardan, içkiden, efendim yasaklardan kaçınmak lazım. Namahreme bakmamak lazım. Gözünü korumak lazım. Kulağını korumak lazım. Millet Ramazan'ı eğlence ayı gibi telakki etmiş veya öyle yaptırılma çalışılıyor veya böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ramazan deyince efendim milletin aklı, fikri haramlı, günahlı eğlencelerde efendim ve millete o anlatılıyor. Bir de şey, Ramazan geldi mi dini program yapmıyor yayıncıların bazıları. Müslümanı çileden çıkartacak, canını yakacak, üzecek en kötü sapık efendim konularla şey yapıyor. Yani mesela efendim hatalı hareket eden bir adamı suçlu, yani kanun nazarında, din nazarında Allah'ın sevmediği, şeyi sevmediği bir konuyu anlatıyor. Ya çirkin konuyu anlatacağına, olumsuz konuyu anlatacağına, Allah rızası için gel de bir olumlu konu anlat. Bak şu adam çok güzel dindar, tam işte böyle olmaya çalışın diye güzelini anlat. En çirkinini anlatmaya çıkıyor, çıkartıyorlar. Ramazan'ı Müslüman'a zehir ediyorlar. Kan kusturuyorlar. Efendim bütün gecesini, gündüzünü üzüntüye gark ediyorlar. Artık tabii bunun çaresi nedir? Rağbet etmemektir galiba. Yani sevmemek, rağbet etmemek en büyük cezadır. Bir gazete müstehcen neşriyat yapıyorsa, bir yayın vasıtası, sesli veya görüntülü yayın, böyle dine, imana, ahlaka, efendim milli duygulara, dini duygulara, efendim halkın zararına neşriyat yapıyorsa, artık dinlememek suretiyle ondan korunmalı, bir de öyle cezalandırmalı. Yani rağbet etmemek suretiyle. Kimse kalmayınca onu dinleyen, o da hatasını anlar. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Amerika'da gazetenin birisi çirkin bir karikatür yayınlamış. Yani halkın umumi efendim ahlak şeyini, anlayışına çirkin gelen bir şey. Millet gazeteyi almamaya başlamış. Efendim gazete artık eyvah bakmış ki satışı düştü efendim vesaire. Özürler dilemiş, yayınlar yapmış, telafi etmeye çalışmış ama halk teveccühünü kestiği için ondan sonra bir daha toparlayamamış. Yani bu da medeni bir, aydın bir halkın efendim rağbet etmemek suretiyle cezalandırmasıdır. Her zaman söylüyorum, yani Allahu Teala Hazretleri günahkar bir insana saygı gösterilmesine kızar. Ne yapması lazım? Nasihat etmesi lazım, yaptırmamaya çalışması lazım. Alkışlamak, teşvik etmek, desteklemek, yüzüne gülmek olmaz. Yani bunlara dikkat etmiyor insanlar. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Bu birinci hadis-i şerifin çok faydalar sağladığını düşünüyorum. İkinci hadis-i şerif de yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, yine Hazreti Ömer'in oğlundan, efendim Ahmed İbni Hanbel ve Taberani ve İbni Ebiddünya efendim ve Hakim rivayet etmişler. Efendim sahih bir hadis-i şerif. Sahihlerini seçmeye dikkat ediyorum. Efendim enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz: Es-siyamu vel Kur'anu yeşfa'ani lil abdi yevmel kıyame. Yekulu siyamu ey Rabbi mena'tuhu ta'ame ve şehvete feşeffi'ni fihi. Ve yekulu Kur'anu mena'tuhu nevme billeyli feşeffi'ni fihi. Kale feyeşfa'ani sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz: Es-siyamu vel Kur'anu yeşfe'ani lil avdi yevmel kıyame. Oruç tutmakta, oruç da, Kur'an okumakta, Kur'an da şefaat ederler kula kıyamet gününde, yani yarın ruzu mahşerde, kıyamet gününde sevapların, günahların mahkeme-i kübrada efendim hesaba alınacağı zamanda oruç ve Kur'an-ı Kerim şefaatçi olurlar. Oruç tutan kula, Kur'an okuyan kula oruç ve Kur'an şefaatçi olurlar. Yekûlü sıyam. Oruç der ki, Cenab-ı Hak manevi ibadetlere de bizim anlayabileceğimiz şekilde efendim böyle şey teşhis, yani şahsiyet veriyor, hal ve durum veriyor ve biz de görüp anlayabiliyoruz. Tabii o öyle yapmadan da rububiyetiyle alemlerin Rabbi olduğu için her şeyi biliyor ama biz anlayalım diye işte oruç insan gibi konuşuyor. Bir belki insan şekline geliyor, Cenab-ı Hak getirtiyor. Mahkemede bir şahidin konuştuğu gibi. Ey Rab, ey Arapçada efendim ya manasına, Türkçede de kullanıyoruz ya, ey efendim filanca dediğimiz gibi, ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü dediğimiz gibi mesela, ey Rabbi, ey benim Rabbim, menatühüt ta'ama ve şehvete, ben şu kulunu efendim, ben oruç olarak şu kulunu yemekten alıkoydum, men ettim, yemek yemedi, yeme içme yapmadı ve şehvete, şehvetini de tuttu, meşru hakkı, tabii olan bir şey evli ama kendisine alıkoydu, efendim arzularını gemledi, dizginledi, tuttu kendisini. Feşefi'ni fihi, bu kul hakkında bana şefaat hakkı ver, ben buna şefaat edeyim, benim şefaatimi kabul eyle, bunu affeyle der. Ve yekulul Kur'an'ı, Kur'an da ona der ki, ya Rabbi, ya Rabbi burada yok ama Cenab-ı Hakk'a gene o da sesleniyor, nida ediyor, niyaz ediyor. Menatuhun nevme billeyli, ya Rabbi geceliğin ben bunu uyumaktan alıkoydum, men ettim, uyutturmadım, yani Kur'an okuyacağım diye efendim uyumadı. Feşefi'ni fihi, bununla şefaat etmek istiyoruz, bizim şefaatimizi kabul buyur, bu Kur'an okuyan kulunu affet. Kale feyeşfe'an ve Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu ikisi de şefaat ederler. Veyahut yüşeffe'an olursa ikisi de şefaat verme hakkı kendilerine bahşolunur Allah tarafından. Şefaatleri kabul olunur manasına. Şimdi bir şeyi açıklamam lazım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim menatuhun nevme billeydi. Geceliğin onu uykudan alıkoydum. Ha, o zaman sezinliyoruz ki geceliğin kalkıyor, Kur'an-ı Kerim okuyarak namaz kılıyor. Yani namazın içinde Kur'an-ı Kerim okuyor. Efendim, o mana anlaşılıyor. Ummiyetle, efendim, inne Kur'anel fecri kâne meşhuda diye de ayet-i kerimede geçtiği gibi, evet Kur'an okumak ama yani burada bir de gece ibadeti, namazın içinde bol bol uzun uzun Kur'an okumak manası var. Tabii elbette geceliğin Kur'an-ı Kerim'i açsa, gözlüğünü alsa benim gibi, gözüne gözlük gerekenler, efendim ışığı yaksa, Kur'an-ı Kerim'i okusa, oturduğu yerden olabilir. Ama sahabe-i kiram ellerinde böyle Kur'an nüshaları yoktu ki, musafları yoktu ki, ezberindeydi Kur'an-ı Kerim, ezberliyorlardı, efendim ondan sonra namaza duruyorlardı, efendim saatlerce gece ibadeti ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim okuyorlardı namazın içinde. Burada biraz da namaz efendim manası var. Yani namaz kılarak Kur'an okumak. Sadece Kur'an okumak değil de tabii sadece Kur'an okumak da sevap. Onu da ayrıca belirteyim. Hatta Kur'an-ı Kerim'i açıp da okumasını bilmese, yüzüne baksa bile sevap. Yüzüne bakmak bile, Kur'an-ı Kerim'in sayfasını seyretmek bile sevap. Demek ki Kur'an okuması ve oruç tutması yarın Kur'an okuyan, oruç tutan kula şefaatçi olacaklar. Allah'tan affını dileyecekler. Oruç tutan, Kur'an okuyan, namaz kılan kimseye efendim Allah'ın affı mağfiret eylemesini sağlayacaklar. Allah müsaade edecek. Peki şefaatinizi kabul ettim diyecek. Kur'an okuyanı, oruç tutanı affı mağfiret edecek. Buradan çıkartacağımız derslerden birisi nedir? Aziz ve sevgili kardeşlerim, Yani geceleri uzun uzun efendim namaz kılmak iyidir. Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? Yani fiilen bizim hayatımızda bunun uygulaması nasıl oluyor? Teravih namazı kılıyoruz. Teravihin içinde uzun uzun Kur'an-ı Kerimler efendim uzun uzun rekatlarda okunuyor. Böylece Kur'an-ı Kerim okumuş oluyoruz. Bunun içinde ve Kur'an'ı namazın içinde veya dışında Kur'an'ı çok okuyalım. Bir de tabii iki türlü efendim teravih kılınır bizim ülkemizde camilerde. Bir, küçük ayetler ve sureler okunarak teravih çabuk çabuk kılınır. Hatta biraz da olmaması gerektiği kadar hızlı kılınır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in namaz okunması ve namazın kılınmasında bir ağırbaşlılık vardır, vakar vardır, tadili erken vardır. Öyle aceleye getirildi mi, tadili erken çok önemli bir şeydir. Aceleye getirmemek, ağırbaşlı ağırbaşlı kılmak çok önemlidir. Hızlı kılınınca sevabı kaçıyor ama bazıları işte hızlı kıldıran hocayı ararlar. Hocalar da tadili erkene riayet etmeden hızlı hızlı kıldırırlarsa, rükûsü, kavmesi, efendim secdesi, kadesi birbirlerine ulaşır, karışırsa, efendim hızlı kılmaktan rükünler birbirlerine girişirse, o zaman sevabı olmaz. Çünkü öyle birisi namaz kıldı da Peygamber Efendimiz onun yanına çağırdı, bak filanca sen namaz kılmadın, yeniden kıl dedi. Yani hızlı kılınca namaz kılmamış gibi oluyor. Onun için sevgili kardeşlerim, hızlı kıldıran hocayı değil de güzel okuyan, ağırbaşlı ağırbaşlı kıldıran hocayı arayın ve hocaları ona teşvik edin. O da cemaat böyle istiyor diye hızlı hızlı kıldırıp efendim şey yapmasın, ona yüz bulmasın yani. Her şey böyle gayet güzel, ciddi olsun. Efendim bir de eğer imkanınız varsa hatimle kıldırıyorlar bazı camilerde. Hatimle kıldırılan camilere gidin, Kur'an-ı Kerim'i gündüzden çalışın. O akşam okunacak olan cüzü okuyun, okuyun. Biraz böyle aşina olun. Ondan sonra gidin teravihi o imamın arkasında kılın. Tatlı tatlı efendim çok güzel oluyor. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de efendim namazlar hatimle kılınıyor. Yani bugünlerde teravih namazları nasıl kılınıyor? Hatimle kılınıyor. Yani hatim sürülüyor. Her akşam bir cüz okunuyor. Her rekatta efendim bir sayfa okunuyor. Böylece Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Kerim baştan sona tamamlanmış oluyor. Öylesi daha sevap. Biraz uzun. Ne kadar uzun? Yarım saat fark ediyor. Yarım saatten az fark ediyor. Yani birisi bir saat sürerse ötekisi bir saat 25 dakika, 1,5 saat sürüyor ama çok güzel oluyor. Onu tavsiye ederim. Ve üçüncü hadis-i şerif, bu Ramazan'ın güzelliklerini gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis alimi, büyük alim, çok mübarek zat, Bezzaz ve Beyhaki rivayet etmişler. Ebu Şeyh efendim İbni Hibban da rivayet etmiş. Efendim bu hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utiyet ümmeti hamse hisalin fi Ramazan lem tu'tahunne ümmetin kablehum. Halufu femis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Ve testagfiru lehumul hitanu hatta yuftiru. Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennete sümme yekulu yuşiku ibadiyes salihune en yulku anhumul meunete ve yasiru ilek ve tusaffedu fihi meredetü şeyatin fela yahlusu fihi ila ma kanu yahlusune ileyhi fi gayrihi ve yuferu lehum fi ahiri leyletin. Kıyla ya Resulallah ehiye leyletul kadr? Kale la velakinnel amile innema yuveffa ecrahu iza kada ameleh. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Opiyet ümmeti hamse hisalin fi Ramazan. Benim ümmetime Ramazan'da efendim 5 mükafat verilmiştir. 5 özel mükafat ihsan olmuştur, haslet verilmiştir. Lem tu'ta hünne ümmetin kablehum, daha önceki ümmetlerden hiçbir ümmete bu mükafatlar verilmiş değil. Sırf ümmeti Muhammed'e Allah'ın özel ihsanı ve ikramı bunlar. Bir. Burada bir yok ama ben yine hatırda kalsın diye bunları numaralandırarak anlatayım. Halufu femis saimi atyabu indallahi min rehil misk. Birincisi, birinci mükafat nedir? Oruçlunun ağzının açlıktan dolayı açlık kokusu Allah yanında, Allah katında, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Allah o kokuyu çok sever. Tabi biliyorsunuz, insanın ağzı aç olduğu zaman, gıda olmadığı zaman dili kuruyor, beyazlaşıyor, efendim dudakları kuruyor, yutkunuyor. Nefesi de kokuyor. Ne derler? Açlıktan nefesi kokuyor. İşte o kokuyu Allah seviyor. Allah'ın sevdiği bir durum yani. Bu bir mükafat. İki, ve tesavvuru lehumul hitanu hatta yuftiru, iftar etme vaktine kadar, iftar edinceye kadar balıklar ona istiğfar eder. Yani oruç tutana denizdeki balıklar bile dua eder. Burada tabi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına Cenab-ı Hakk'ın öteki mahlukları dua ediyor. Bir başka rivayette de melekler ona gece gündüz tevbe istiğfar eder, bağışlanmasını dilerler diye geçmiş. Burada da balıklar bahsedilmiş. Yani melekler de tabi oruçluya dua ederler, tevbe ve istiğfar ederler. Ama sadece melekler değil, sudaki balıklar, hatta karadaki, havadaki diğer mahluklar istiğfar ederler. İki bu. Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu. Ve her gün Allahu Teala Hazretleri cennetini bu oruç tutan kullar için bir başka türlü ziynetlendirir. Ziynet üzerine zinnet, ziynet süsleme üzerine süsleme. Artık Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak cennetteki güzellikler üzerine güzellikler demek ki. Tüme yekulu buyurur ki yuşiku ibadiyye salihune en yulku anhumul meune. Yani salih kullarımın umulur ki olacak olan o tabi olacağı şu ki efendim dünya sıkıntıları efendim biter de üzerinden alınır da ve yasiru ileki ey cennet onlar bir sana gelirler onun için seni süslüyorum. O salih kullarımın gelişi için o dünya meşakkatlerinden kurtulup da sana gelmeleri yaklaştığı için efendim seni süslüyorum der. Demek ki cennette süsleniyor, bezeniyor oruç tutan kullar için. Ve sonuncusu efendim beşincisi yani yuferu lehum fi ahiri arada atladık ve tusaffedu fihi meredetü şeyatin. Bu dördüncüsü efendim bir satır atladık. Tusaffedu şey yapılır. Demirlenir. Demirlerle, halkalarla bukağılanır. Esir böyle zincirlere vurulduğu gibi demir halkalarla, zincirlerle şeytanların azılıları bağlanır. Fela yahlusu fihi ila makanu yahlusune ileyhi fi gayrihi. Ramazan'da Ramazan'ın dışındaki başka zamanlarda yapabildikleri kötülükleri yapmaya imkan bulamazlar. Bağlandıkları için, Allah bağladıkları için onları. Ramazan dışında yaptıkları kötülükleri Ramazan ayında yapmaya imkanları olmaz. Zincirlere bağlı dururlar. Efendim, sonuncusu da ve yuferu lehum fi ahiri leyle. Sonuncu gecede de oruç tutanlara mağfiret olunur. Allah oruç tutanları affu mağfiret eyler. Burada sahabe-i kiram sordular. Bu sorulu cevaplı olunca insanın gözünün önüne sahne daha tatlı olarak geliyor. Kıyla denildi ki Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah hiye leyletül kadir. Bu affı mağfiret oluncakları gece, sonuncu gece en sonunda affı mağfiret olunurlar buyurdun. Yani bu sonuncu gece Kadir gecesi mi diye sordular Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kâle la, hayır, Kadir gecesi değil. Velakinnel amile innema yuveffa ecrahu izâ kadâ amelehu. Sonuncu gece demek istiyor. Çünkü diyor, lakinnel amil, yani amele, çalışan işçi, innema yuveffa ecrahu, ücretini alır. Ne zaman? İzâ kadâ amelehu, işini bitirdiği zaman. İşçi ücretini işini bitirdiği zaman aldığı gibi, nasıl öyleyse Kadir gecesinde değil, Ramazan'ın sonunda efendim ücretini alır oruçlu, ücretine yani affu mağfiret olunmak. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, şu Ramazan'ı büyük bir fırsat ve ganimet olarak dikkatli bir şekilde geçirelim. Orucumuzu çok güzel tutalım, ibadetlerimizi çok güzel yapalım ve Allah'ın sevdiği şekilde güzel yapalım. Yani insanlar görsün ve beğensin diye güzel yaptı mıydı? Riyakarlık olur. Aman sakın ha, öyle değil. Efendim, Allah beğensin diye. Allah insanın gönlünü, içini, niyetini biliyor. Allah'ın beğeneceği gibi güzel yapmaya çalışalım kulluğumuzu Ramazan'da. Kur'an okuyuşumuz, namaz kılışımız, sadaka verişimiz, efendim davranışımız, konuşmamız, işimiz, ticaretimiz, ikramımız, ziyafetlerimiz, davetlerimiz hepsi halis muhlis Allah rızası için ve güzel şekilde olsun da Cenab-ı Hakk'ın lütfuna erelim. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Allah hayırlara hepinizi muvaffak eylesin. Hepinizden ben kardeşiniz için de ibadetlerinizde efendim dua etmenizi rica ediyorum. Biz de size dua edelim, birbirimize dua edelim, siz de bize dua edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.